لم یأتی نظیرک فینا وان لم یأتی نظیرک فینا وان مثلِ تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا شہِ دو سارا جانا البحر علا والموج تغا من بے کاسا توفا شمس نور الى ليل چوبت وارسی عرض تو کنی چوبت وارسی عرض تو کنی توری جو جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہونا جانا میری شب نے نہ دن ہونا جانا انا فی عطش و سخا کا اتم اے گے سنہا رن جم رن جم رن جم بر سنہا رن جم رن جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر جانا الروح فدا کا فاسد عرقا یک شعلہ دیگر پر سرش کا یک شعلہ دیگر پر سرش کا تن من دھن سب ہوں مورا، تن من دھن تن من دھن سب پھونک دیا مورا، تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، القلب شجن والہم دل سار چونا جا زیر چونو پت اپنی بپت میں کاسے کہوں، پت اپنی بپت میں کاسے کہوں، میرا کون ہے تیرے سوا جانا، میرا کون ہے تیرے سوا جانا، بس خامائے خام احبا ناطق تھا، انشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا،